Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Ja nie wiem, dla kogo te fanfary? Dla mnie się tak czuję, jakby mnie było pół. Przykra sprawa mnie spotkała dzisiaj i tak sobie pomyślałem, że przykra sprawa, bo widziałem niektórych ludzi szczęśliwymi, więc jest to już przykre, więc tak sobie pomyślałem, że ten triptykon, który usłyszeliście jakiś czas temu, to się świetnie nada do tej atmosfery w ogóle i do takiej dziadowej pogody, dziadowskiej, ale to właśnie takiej listopadowej, to się bardzo, bardzo nadaje. Thank you. Triptykon. Naprawdę porażający, porażający teledysk. Ja patrzę w ogóle, jakie ja mam słuchawki. Nie te słuchawki. No. O, teraz będzie... Będzie lepiej, no nie wiem, no po takim teledysku to ja nie wiem, czy będzie lepiej. Co więcej, Triptykon, ten tekst w ogóle to jest o takim już polegnięciu w smutku, o takim końcu w smutku, że jest tak smutno i jest się tak zmęczonym tym smutkiem, że się w zasadzie już odpuszcza. Czyli... No tak, o końcu smutku. No, muszę przyznać, że tutaj panowie i robią dobrą albo złą robotę, to jak z jakiej strony patrzeć po prostu. Pan Thomas Gabriel Fischer absolutnie zrobił tutaj dobrą robotę. Ten zespół prowadzi do coraz... No właśnie, i to w takich zespołach, które grają tak trochę na odwrót. No nie do największej jasności, tylko do największych czeluści po prostu prowadzi ten zespół, ale to tutaj taki był cel i takie jest zamierzenie absolutnie. Także mogę teraz powiedzieć tak zwyczajowo, jak się mówi podczas przyjęć, podczas, żeby podtrzymać konwersacji, także tak się to przedstawia. Tak. Dario pyta mnie, o co chodzi, co za nastrój, czy aresztowali Lanosa? Nie, Lanosa nie aresztowali, chociaż mogliby, ale ja już tak długo jeżdżę na granicy prawa, że w zasadzie już mi się wszystko jedno, jestem z tym zaznajomiony, z taką perspektywą. Nie tyle Lanosa, co nawet motocykl teraz się udał, park maszynowy się powiększył na chwilę po prostu, ale żeby tak właśnie antydepresyjnie tym motocyklem pojeździć. I rzeczywiście jest coś takiego w jeździe motocyklem, że jeśli udało mi się pokonać zakręt z pewną prędkością dużą i ledwo pokonałem ten zakręt, bo już mnie wynosiło, no to jest coś w rodzaju radości, że okej, jest, żyję, nie jestem martwy. Nie rozklapciałem się po prostu na ścianie tunelu. Super sprawa. Tak to mniej więcej wygląda. A, pogoda jest taka, bo przez chwilę myślałem, moi drodzy, że pogoda to jest taka bardzo mglista. No się okazało, że po prostu miałem parę na szybę. Na szybie oczywiście, więc dlatego taka mglistość była. I myślałem, że już po prostu okolice 31 października lub 1 listopada, że już tak to sodowe, pomarańczowe takie światło rozpływa się w tej zimnej, wilgotnej ciemności. Sodowe takie przypominające ogień, czy też te dynie płonące i tak dalej, bo to też niby amerykański zwyczaj nowy, a jednak robi też również ten klimat. Ale nie, po prostu miałem dosyć zaparowaną szybę, ale już poczułem ten klimat, poczułem jak to będzie, jak to by było w ogóle, gdyby jesień była wieczna w ogóle, to co by to było? Gdyby takie dziady, święto dziadów, wieczne dziady by były. No byłoby miło, myślę, i w tej mgle można by było się zgubić. Dlatego utwór teraz proponuję Boy Harsher i pioseneczka Lost. Prawdę powiedziawszy, moi drodzy, Boy Harsher to mi się trochę z Lebanon Hanover tak z lewa, nie tyle kojarzy, co z lewa. I z lewa i z prawa, a to o tym za chwilę. I tu mężczyzna i kobieta, raczej tacy w stylu również takim refleksyjnym, chociaż Lebanon Hanover to bardziej nawet. Pani o rumuńskim nazwisku to tam naprawdę robi nastrój i też kobieta śpiewa z reguły, mężczyzna na klawiszach. No bardzo to wszystko podobne mi się to naprawdę, tylko że jedni z Ameryki, drudzy ze Szwajcarii. Ale tak, to mniej więcej podobnie. Dario pisze... Nie pisze Dario. Nowa Huta, spacerem po rzece. Do boju audycjo. Marsz, marsz, marsz, czoła, nie parszcz, marszcz. Pan po tym, jak ochłonie i opowie, wszystko powie maila. Dobrze, bo to są osobiste rzeczywiście szarpawki, że tak powiem, to ja może lepiej maila. No w każdym razie to marsz, marsz, marsz, to też mi od razu przywiodło na myśl, że gdyby właśnie stworzyć takie oddziały z takich gotów, z takich smutasów w ogóle, z ludzi, którym w zasadzie nie zależy na życiu. W ogóle, no tak po prostu. Z ludzi raczej depresyjnych. No to takie oddziały byłyby nieustraszone, mogłyby osiągnąć wszystko po prostu. Takim ludziom zdolnym do wszystkich poświęceń większość ludzi swoje życie ceni tak bardzo i po prostu jest gotowa się przestraszyć, gdy to życie zostało zagrożone. A tu nie. Życie skończone. A proszę bardzo, po prostu kończymy życie. Także tak, to byłaby wielka moc, rzeczywiście. Wielka moc. Tak jak doktor Granat bym chciał po prostu zbudować. Ale nie własną armię, wspólną taką armię takich ludzi. Ale następny temat to, i tu uwaga, potrzebna mi jest formalna zgoda słuchaczy na następny utwór, bo jest naprawdę odpałowy. No taki odpał to jest, że ja potrzebuję maila od was albo coś z Facebooka, że Michał odpalaj Paulusa. I jak ja zobaczę takiego maila na Annały i na Michał Migała, bo tutaj ja na dwa komputery lecę, to ja ten utwór uruchomię. Tylko potrzebuję, tak jak wampir, żeby wejść do domu, potrzebuję zgody. Więc po prostu czekam na komunikat. Czekam na komunikat. Ktoś tu, Nikifor akurat mówi, że nie, żeby nie odpalać, bo był pierwszy i pozdrawia wszystkich, Nikifor. Jeszcze raz, Nikifor pozdrawia wszystkich. Ojej. Tak, pozdrawia wszystkich. Nikifor spod Pieklik pozdrawia miłych inaczej. Dobrze. Tu mam... Dobrze. I dostałem oficjalną zgodę z Houston, z Centrum Mroku z Houston, z Pieklisk chyba właśnie, żeby odpalać Pawła Paulusa Mazura. Utwór Mała Ania bez głowy to utwór z 89 roku. Przygotujcie się na mocniejszą alternatywną jazdę. Mała Ania bez głowy. i mała Ania bez głowy, który i tato odciął. I mała Ania bez głowy, i Ania mała bez głowy, i Ania mała bez głowy, który i tato odciął, odciął. I mała Ania bez głowy, i mała Ania bez głowy, i Ania mała bez głowy, który tato odciął, odciął. I Ania mała bez głowy, i Ania mała bez głowy, i mała Ania bez głowy, którą tato zebrał do połowy. I mała Ania bez głowy, i mała Ania bez głowy. No i drodzy moi, no i powiedzcie, czy w jakiejkolwiek innej audycji stałoby się to? Czy to by się stało? Stało się, co się miać stało, jak mawiał pewien klasyk z Podlasia, z ulicy Szkolnej, który odwiedzał pana Krzysztofa Kononowicza. Paweł Paulus Mazur, mała Ania bez głowy, końcówka lat 80. Naprawdę głęboka polska alternatywa. I a propos polskiej alternatywy, to dla redaktora Okrasko. Czy redaktor Okrasko zna Pawła Paulusa Mazurka? Oczywiście zna, ale czy tego typu muzyczną twórczość? To pytanie zostawiam otwarte. Teraz, żeby załagodzić nieco bardzo eksperymentalny klimat, który nam się zrobił, proponuję Lucrecia My Reflection, ale to nie będzie ta Lucrecja, którą z reguły się zna w wykonaniu Sisters of Mercy. To będzie Lucrecia My Reflection w wykonaniu, Lucrecia, przepraszam, oczywiście po angielsku, w wykonaniu niemieckiej grupy Love Like Blood. To wszystko się tutaj zazębia, tutaj wszyscy są znajomymi, bo oczywiście Love Like Blood to utwór zespołu Killing Joke, który również leży w zasięgu naszych zainteresowań. Love Like Blood, Lucrecia My Reflection, czy lepsze od oryginału? Nie wiem, proszę ocenić. Don't make sense. I don't see much. Jakiś taki bardzo, bardziej oszczędny ten cover Lucrecji. Muszę przyznać, zawsze mi się wydawało, że na początku tekstu Lucrecia My Reflection jest I hear the roar of a big machine, two wheels and in between. Czyli, że mniej więcej chodzi o motocykl bądź może męski symbol, powiedzmy tak. Ale nie, tu jest two words and in between zamiast two wheels. Czyli jakąś maszyna metafizyczna zupełnie, jakaś maszyna rzeczywistości. Hot Metal and Metadrine. Naprawdę coś potężnego, ale raczej nie motocykl, więc moja wyobraźnia znowu tutaj działa, a wy piszecie, co mnie cieszy. Darek pisze a propos tej armii ludzi gotowych na wszystko. Pisze o tym, że przede mną jest audycja o samobójcach. No tak. Tak, rzeczywiście, to się jakoś tak zazębia w takim sensie, natomiast też wiem poniekąd, że myśli samobójcze są powszechniejsze niż się wydaje. Są po prostu, wiele osób to odczuwa. Nie wiem jak z myślami o, że tak powiem, żeby tę agresję wynieść na zewnątrz, prawda, i coś zrobić w świecie zewnętrznym, czyli instynkt zniszczenia nie siebie, a czegoś właśnie poza sobą, ale no, to tyle może o tym. Na razie zostawmy to, bo to delikatny dosyć temat. Nikifor a propos Ani bez głowy napisał, że Słowenka, która odpiłowała sobie dłoń, żeby uzyskać odszkodowanie i przez to wszystko wylądowała tylko w więzieniu na długie lata, co za dół w ogóle, no to powinna głowę. No tak, no, albo by dostała odszkodowanie, ale i tak by nie żyła, więc w sumie nie mogłaby zostać zamknięta do więzienia. Są to rzeczywiście sprytne sposoby. Piotr Hankiewicz również pisze o tym za chwilę. A, o Lanosie. No to ja jeszcze przeczytam w takim razie. Piotr Hankiewicz pyta, czy dalej nierozwiązany temat przerejestrowania Lanosa i czajenie się za autobusami. A jak myślisz, Piotrze, czy ten problem mógłby zostać przeze mnie rozwiązany w jakimś rozsądnym terminie? No nie sądzę. Nie został rozwiązany. No. W rozsądnym terminie również wokalista grupy Biokonstruktor, która w 1987 roku śpiewała o pierstrojce, w pewnym rozsądnym czasie rozpoczął karierę już bardziej solową pod nazwą Bio. Piosenkę, którą za chwilę zaśpiewa, to jest Krasnaja Planeta. Ta piosenka ma dosyć rozbudowany taki racjonalny tekst na temat tego, no, że planetą trzeba się zajmować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, natomiast pan Bio tym razem no, nie stracił takiego rezonu głosy Bogdana Gajkowskiego. I no jest takim rosyjskim kapitanem Nemo. I też pozdrawiam również ekipę z Ursynowa, Martę i przyjaciół, którzy nawet zauważyłem, tańczyli do Boy Harsher. To bardzo miłe, bo Boy Harsher ma taki beat, że rzeczywiście można do niego tańczyć. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że zabawa idzie dalej. Po prostu idzie piorunem. Niedosłownie, żeby wam piorun chaty nie spalił. Bio, Krasnaja Planeta. Мы верим, прорвется, хотя это... Biokonstruktor za czasów pierestrojki, przełomu lat 80. 90. upadku Związku Radzieckiego, była grupa Biokonstruktor, która śpiewała wtedy o telewizorach między innymi, a teraz czasy są inne, 30 lat minęło i teraz śpiewają już o podróżach na Marsa, przede wszystkim tytułowy Bio. Ciągle piszecie, ja muszę zobaczyć, które okienko. I w ogóle tutaj to moje centrum, to rzeczywiście centrum dowodzenia troszeczkę światem, zarządzania światem przypomina. Jeden monitor, tutaj mamy po prostu rozpiskę, jakie są utwory, jakie mogą zostać wprowadzone na antenę. Drugi komputer biurowy, stacjonarny, z pewnymi rzeczami, chociażby mailem. I trzeci komputer, mój własny, na którym mam Facebooka audycyjnego. I to wszystko razem po prostu wzrokiem peryferyjnym, po prostu wyczuwając nawet te martwe punkty w gałce ocznej. Po prostu rozdzielczość wzroku, rozwartość wzroku gdzieś około 180 stopni. Nie wiadomo, jak to można zrobić, ale jednak można. Ciągle jest pisanie. Dobrze, tu mamy już mniej więcej taką wiadomość, że Darek pisze a propos dwóch piosenek wcześniej. To taka Lukrecja dla lamusów, to wersja Lukrecia My Reflection. No rzeczywiście tam czegoś tam chyba blankowało. To ja też jestem tego zdania. A teraz było tanecznie, specjalnie dla ekipy z Ursynowa, a teraz będzie też dosyć tanecznie. Utwór nie jest jakiś taki gotycki, sensu stricte, ale Nikifor mi to przesłał i stwierdziłem, że jest na tyle dziwny ten instrument, coś jakby przekręcona gitara w trakcie tego numeru, że można. A że tytuł jest straszno, to tym bardziej. No to co? Short Paris, albo Short Paris może, w utworze Straszno. Oh, tak straszno, to w porządku, to w porządku, to bierzemy, bierzemy do audycji. Nie, no to zaliczone, muszę przyznać. Nie ma co, nie ma co. Utwór nawet, piosenka nawet, muszę przyznać, lepsza niż oczekiwałem. Lepiej się wpasowała w nocną scenerię. W dziennej tak, tak odtwarzałem ją i tak... może tak. A teraz już owszem. Dobrze, przejdźmy dalej. Czas nieubłaganie płynie, chociaż mam zamiar jakiś wykład posłuchać, że to z tym czasem to nie jest takie proste. Ale na razie, że tak powiem, dla codziennego naszego życia, dla codziennego rozumowania, to on płynie w jedną stronę. Dlatego były kapele, o, teraz będzie piękna prawda, po prostu bardzo głęboka, bardzo wyrafinowana. Były kapele starsze, potem pojawiały się młodsze, teraz są jeszcze młodsze. Tak to jest. Jest kapela The Sort i oni grają rzeczywiście tak jakby znowu lata 70. Ozzy Osbourne połączony z Manowarem po prostu tutaj zjednoczył się w jakimś dziwnym splocie mentalno-ektoplazmiczno-cielesnym. No właśnie, z tym, że zespół The Sort to jest 2003 rok, więc na pewno nie lata 70, 30 lat później, ale chłopaki grają właśnie tak, jak grają. Nie wiedziałem, bo jest taki gatunek power metal, chociażby zespół Manowar, Classic i mnóstwo innych, gdzie na okładkach płyt i kaset są tacy przypakowani młodzieńcy w rycerskich strojach. Są panie tam poprzywiązywane koło jakiegoś smoka do uratowania, oczywiście panie o kształtach słusznych. I tak te mają te tuniki czy tamtego, no wszystko generalnie odbywa się w klimacie Conana Barbarzyńcy. No, ale nie wiedziałem, że jest również power rock, bo to, co proponuje The Sort, to jest właśnie power rock. Zresztą sam tytuł utworu, jak ciężka jest ta siekiera, jak ciężki jest ten topór i nazwa zespołu Miecz. Więc wszystko jasne dla ludzi spędzających dnie i noce w lochach RPG-owych, zespół wymarzony. Swoją drogą ostatnio widziałem interwencję policji w takim lochu, gdyż mistrz gry tak zaczął podduszać gracza, żeby tak realistycznie i uderzać go i bić, żeby realistycznie pokazać, jak postać doznała obrażeń. No, policja przybyła, więc mistrz gry stwierdził, że w takim razie to on zakłada buty ucieczki i zaczął uciekać. Ale to zupełnie inna historia. Tymczasem The Sort, How Heavy This Axe. The sword, how heavy this axe, jak ciężka jest ta siekiera. No pewnie ciężka, bardzo ciężka. Swoją drogą była też gra komputerowa Golden Axe, bodajże na Amigi. Grało się dwoma barbarzyńcami, którzy musieli po prostu przechodząc przez krainę wyrzynać wszystko, co spotkają na swojej drodze. Można by być było barbarzyńcem, barbarzynką i nie wiem, chyba jeszcze jakąś, albo dwoma naraz. Tak, to na Amidze było, bo na Commodore chyba moim to już chyba nie zagrywało. The Sword, więcej ma takich numerów, bardzo serdecznie zapraszam. Frapująca muzyka, dosyć chyba nawet w porządku. Nawet mam tutaj takie głosy od Asi, że w porządku, no muzyka. To dobrze, to ja się cieszę, ale każdy prezenter radiowy albo każdy DJ też wie, że przychodzi pora na Lucyfora oczywiście. Nie, no nie na Lucyfora. Na zmianę nastroju czasem, na zmianę tempa, bo to wiadomo, ludzi można wykończyć numerami na jedno kopyto, chociaż sam set, bo audycja muzyczna jest podobna do setu DJ-skiego, sam set powinien być raczej umieszczony w jednej stylistyce. Swoją drogą tak słyszałem o zajściu w warszawskim klubie, gdzie była impreza po jakimś festiwalu artystycznym, gdzie DJ-e grali ambient. Ambient, który się u nas pojawi. Zresztą to, co w tle mojej rozmowy z samym sobą słychać, to właśnie ambient. No i otóż prezydent pewnego miasta, włodarz, no nagabywał i napraszał się, żeby zmienić muzykę bardzo, bardzo, bardzo, aż w końcu mu puścili, bo to jego miasto. No więc w końcu zmienili tę muzykę. No muszę przyznać, że bardzo to jest takie ważna jest ta aktywność tego prezydenta w obliczu różnych problemów, które nawiedziły miasto, począwszy od problemów nieco fizjologiczno-hydrologicznych, po zabudowę lasów i tak dalej. No to tutaj akurat, przynajmniej tutaj dobrze, że wykazuje się aktywnością. Dobrze, to było koniec wtrętu lokalnego. Nieważne. Zmiana, bo to wkręciłem się w ten temat DJ-ski i mi się ulało. Zmiana tempa, zmiana nastroju, to dlatego właśnie chciałbym wam zaserwować The Buttons. The Buttons, co to jest The Buttons? No to sami usłyszycie, to są takie instrumentalne rzeczy, synth-popowe raczej, i to właśnie będzie tak po tych gitarach na uspokojenie teraz. The Buttons w utworze Neuromance, to od razu kieruje moje skierowania również, ale kieruje moje myśli w stronę neuromancera albo neuromancera Williama Gibsona. Jest taka książka będąca ostoją i filarem gatunku cyberpunk. No cóż, jest tam wszystko. Hakowanie na poważnie, to znaczy hakowanie na poważnie w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, w której cyberpunk się odgrywa. Jeśli zamierzamy zrobić włam do jakiejś maszyny czy komputera, a nam się nie uda, albo systemy obronne są mocne, no to można to przypłacić życiem, a to dlatego, że samą wkładkę do hakowania po prostu podłącza się do czaszki. I to hakowanie jest rzeczywiście z mózgu bardzo, bardzo mózgowa robota, jak najbardziej. Sam świat neuromancera bardzo ciekawy, plus takie metafizyczne wstawki, a niebo nad Shibą bodajże miało kolor zepsutego telewizora. Tak się zaczyna ta książka. Bardzo polecam, jeśli ktoś nie czytał Neuromancera, to warto. A The Buttons, tak, to oczywiście brzmią raczej 80. Pięknych dzisiaj neologizmów używam. A zostali założeni już w XXI wieku. Tak to bywa, ale właśnie ci młodsi czasem specjalizując się w danym gatunku, wiedząc już co chcą grać, grają dany gatunek jeszcze lepiej niż zespoły z epoki. I Linea Aspera to akurat nie będzie tego typu przykład, chociaż też zespół stosunkowo nowy, ale umówmy się, no Dark Wave, no cały